بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بيغمبر أفندimiz bu şekilde yapmıştır. Bilal radıyallahu teala anhu ne ezan okuyup ikamet getirmiştir. O ne yapmıştır? Hiç şüphesiz ki sabah namazının kazasını bu şekilde yapmıştır diyoruz. Bukhari'de geldiği kadarıyla hadis.